Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Λοιπόν, όσο θα προχωρά αυτή η ιστορία, όσο θα έρχονται στο φως και νέες αποκαλύψεις και νέες λεπτομέρειες, τόσο περισσότερο θα σφίγγεται το στομάχι του ανθρώπου. Με βάση τα όσα έχουμε μέχρι στιγμής, στη φυλακή έχουν οδηγηθεί ή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση βιασμού και μαστροπίας του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό. Σύμφωνα με την ανακριτική διαδικασία και μετά τις απολογίες ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, ήταν σύντομη από ό,τι φαίνεται η διαδικασία, ο Μίχος και ο Σοφιανίδης ομολόγησαν ότι υπήρχε σεξουαλική συνέβρεση με το ανήλικο παιδί. Αυτή την ώρα μαθαίνουμε ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος και της μητέρας του 12χρονου κοριτσιού, το οποίο εξέδωσε η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Έχουμε καταγγελίες για παρουσία του παιδιού με ευθύνη του φερόμονου ως και μαστροπού σε οίκο ανοχής. Έχουμε όλα αυτά τα οποία κάνουν το βούρκο ακόμα πιο βαθύ. Ας κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια να συνοψίσουμε τουλάχιστον μέχρι του σημείου που βρισκόμαστε. Έχουμε λοιπόν την υπόθεση αυτού του 53χρονου, του παιδεραστή, του μαστροπού, όπως κατηγορείται. Πρόκειται για χωροθιά πραγματικά στο στομάχι. Έχουμε πάρα πολλές φανερές και ενδεχομένως ακόμα περισσότερο σκοτεινές πτυχές σε αυτή την υπόθεση. Μια υπόθεση η οποία προκαλεί και θυμό και αγανάκτηση και αποτροπιασμό. Τι έχουμε λοιπόν εδώ τώρα? Έχουμε μια πολύτεκνη οικογένεια. Έχουμε μια πολύτεκνη οικογένεια που δεν έχει καμία ουσιαστική στήριξη από το κράτος, που κάνει μαύρα μεροκάματα στο μαγαζί αυτού του ευυπόληπτου κυρίου. Ένας κύριος ο οποίος διαθέτει την έξωθεν καλή μαρτυρία, είναι άνθρωπος του Θεού, είναι άνθρωπος της εκκλησίας, εκκλησιάζεται ανελιπώς. Επίσης ο συγκεκριμένος κύριος είναι οργανωμένο μέλος στην τοπική οργάνωση του κυβερνώντος κόμματος. Έχει από τη μια μεριά αυτός αυτή την εικόνα και από την άλλη πλευρά έχουμε την κοινωνική και οικονομική ευαλωτότητα μιας οικογένειας. Έχουμε ένα 12χρονο παιδί το οποίο μπαίνει στο στόμα του λύκου και μετά και τις ομολογίες των συγκεκριμένων σήμερα γίνεται θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, καταγγέλλεται ότι είναι θύμα βιασμού, μαστροπίας. Μετά τη σύλληψη του συγκεκριμένου καλού ανθρώπου, ο οποίος είναι ο ορισμός του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αυτό το οποίο κατηγορείται είναι ότι ο ίδιος εξωθούσε το ανήλικο παιδί και άλλα παιδιά, δεν ξέρω, στην πορνεία, μέσα από διαδικτυακά κανάλια, τα οποία, ξέρετε, αρκετές φορές αυτά τα διαδικτυακά κανάλια παραπέμπουν σε οργανωμένα κυκλώματα. Έχουμε την εικόνα ενός ευυπόληπτου που ταυτόχρονα με τις φωτογραφίες, με πολιτικούς, τη μισή κυβέρνηση, με αυτοδιοικητικούς, με μητροπολίτες, με ιεράρχες, με αστυνομικούς διευθυντές, στο σπίτι έχει και στην κατοχή του ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, γιατί βρέθηκε και ένα ολόκληρο οπλοστάσιο στην κατοχή αυτού του τύπου. Έχουμε λοιπόν έναν κύριο ο οποίος χρησιμοποιεί ως άλοθη την ιδιότητά του, ως κομματικός παράγοντας, άμα τε και ψηφοσυλλέκτης. Ιδάλλως, γιατί να φωτογραφίζονται μαζί του όλοι αυτοί που χρειάζονται ψήφους στις εκλογές. Ένας κύριος ο οποίος είναι βαθύτατα θρησκευόμενος, Δευτέρα μέχρι Σάββατο κακοποιεί σεξουαλικά 12χρονο, αλλά την Κυριακή πηγαίνει στην εκκλησία. Μπορεί να ψάλει κιόλας. Και διαφημίζει όλη αυτή την κοινωνική του οντότητα μέσα από φωτογραφίες, ξαναλέω, με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με ιεράρχες κτλ. Αυτή είναι η φρικτή ιστορία, αυτά είναι η στοιχεία αυτής της φρικτής ιστορίας που ξέρουμε μέχρι τώρα. Τώρα όμως ας αναλογιστούμε. Αυτή η φρικτή ιστορία είναι η μόνη που έχουμε ακούσει? Προφανώς δεν έχουμε κάτι ίδιο, αλλά ανάλογες και αντίστοιχες φρικτές ιστορίες δεν έχουμε ξανακούσει με θύματα ανήλικα παιδιά? Και βεβαίως αξίζει να ρωτηθεί κανείς, πόσες τέτοιες φρικτές ιστορίες βρίσκονται στο σκοτάδι? Και εδώ, όπως έλεγα και χτες, υπάρχει αυτή η προσπάθεια, όχι σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, αλλά η προσπάθεια σε ό,τι αφορά το θερμοκήπιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται όλα αυτά, να αναζητηθεί γι' αυτό πολιτική εξηλαίωση. Ως εκ τούτου λοιπόν, έχει γεμίσει πια το ενοικιοστάσιο στα σύννεφα αυτών που κατοικούν στα σύννεφα και πέφτουν από τα σύννεφα. Έχουμε επίσης όλες αυτές τις γνωστές τοποθετήσεις, δηλώσεις κάθε φορά που έρχονται στην επιφάνεια τέτοιου είδους καταστάσεις, να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Έχουμε επίσης και το αίτημα να αποκαλυφθούν ονόματα και διευθύνσεις. Άντε να πετάξουμε και καμιά κουβεντούλα, έτσι να ενισχυθούν οι θεσμοί για τη στήριξη άπορων οικογενειών, κακοποιημένων παιδιών. Όλα αυτά, αναρωτιέται κανείς, μέχρι πότε? Μήπως μέχρι να περάσει η μπόρα? Μήπως μέχρι να ξεχαστεί και τούτο δω και να πάμε μετά στο επόμενο? Και μετά από το επόμενο, ποιος θα θυμάται το προηγούμενο? Και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πλευρά των μετεχόντων σε αυτό το πανηγύρι των κροκοδίλων που δακρύζουν. Δακρύζουν και κροκόδιλοι, πρέπει να ξέρετε. Έτσι. Υπάρχει και η άλλη βεβαίως πλευρά. Εκείνη η πλευρά που το εννοεί. Και προφανώς δικαιολογημένα και αγανακτή με αυτά τα οποία γίνονται. Εδώ λοιπόν τώρα θα πρέπει όμως να δούμε όλο τούτο το πράγμα το οποίο περιγράφουμε, όλη αυτή η παρακμή και όλη αυτή η σαπίλα, προκύπτει από το πουθενά? Όλη αυτή η παρακμή και όλη αυτή η σαπίλα έχει να κάνει με το πώς ποτίζεται σε καθημερινή βάση αυτό που λέμε αρμός της κοινωνικής ζωής? Όλη αυτή η αρρώστια, και δεν μιλάω με ιατρικούς όρους, λέω με κοινωνικούς όρους, όλο αυτό το πράγμα που έχει να κάνει με την εγκληματικότητα, η οποία αντιμετωπίζει σαν πηγή κέρδους, το ξέρουμε όλοι έτσι, ακόμα και τα παιδιά. Όλη αυτή η κατάσταση μιας φτώχειας που αγκαλιάζει όλο και περισσότερα κοινωνικά στρώματα και καθίσταται το ευεπίφορο έδαφος, έτσι ώστε αυτή η φτώχεια να υφίσταται και την εκμετάλλευσή της ως τέτοια. Ως φτώχεια δηλαδή. Σε συνδυασμό με αυτό που οι πάντες γνωρίζουν. Τι γνωρίζουν οι πάντες? Οι πάντες γνωρίζουν την παντελή έλλειψη κρατικής φροντίδας και πρόνοιας για την προστασία ειδικά των παιδιών. Όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα είναι ή δεν είναι το έδαφος πάνω στο οποίο εκδηλώνονται και αυτά τα χυδαία φαινόμενα και αυτά τα εμετικά φαινόμενα και αυτά τα απάνθρωπα φαινόμενα τα οποία διαρκώς πολλαπλασιάζονται. Όλο αυτό το έδαφος, το έδαφος της φτώχειας, της εκμετάλλευσης, της ανυμπόριας, το έδαφος της αδιαφορίας του οργανωμένου κράτους για αυτούς που κατά τα άλλα αποκαλεί ευάλωτους, είναι ή δεν είναι μια κανονικότητα? Και είναι ή δεν είναι αυτού του είδους η κανονικότητα που αν την αποδεχτείς ως τέτοια, τότε τι θα αποδεχτείς στο τέλος? Ότι είναι κανονικό πράγμα να γεννάει και τα τέρατά της. Γιατί αυτή η κανονικότητα γεννάει τα τέρατά της. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, τη βορβορόδη και την ερευόδη, έχουμε φτάσει στο σημείο οι εκπρόσωποι της φαιότητας, οι εκπρόσωποι του φασισμού, να σερφάρουν πάνω στο πρόβλημα. Γιατί? Για να προωθήσουν ακριβώς το δηλητήριο σαν τάχα μου φάρμακο. Εξηγούμε. Καταρχάς να θυμίσω μερικά. Γλυκά νερά. Θυμάστε τη δολοφονία της κοπέλας. Οργανωμένο έγκλημα και μαφιόζικες εκτελέσεις. Μία τη βδομάδα είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Βιτριόλια κατά Μητροπολιτών από ιερείς. Τη θυμάστε αυτή την ιστορία? Άλλο παπά που μπλεκόταν σε πορνογραφία ανηλίκων. Τη θυμάστε αυτή την ιστορία? Την ιστορία με τον αστυνομικό που ήταν ληστής, τη θυμάστε? Τον άλλον ο οποίος καταγγέλλεται ως μαστροπός στην Ηλιούπολη, αστυνομικός και αυτός. Τους βιασμούς στα Πετράλωνα και στο κέντρο της Αθήνας. Όλο αυτό με μία λέξη, αν θέλεις να το περιγράψεις έτσι ουδέτερα, πώς το λέμε? Το λέμε εγκληματικότητα. Εδώ λοιπόν επάνω τώρα έρχεται και αναπτύσσεται μία συζήτηση. Αυτή η συζήτηση τις περισσότερες φορές μπαίνει σε εισαγωγικά. Η οποία είναι μία συζήτηση στριμωγμένη σε μιλόπετρες μικροκομματικής εκμετάλλευσης, μικροπολιτικής επικοινωνιακής αντιπαράθεσης, και είναι προφανές ότι όλο αυτό είναι ανάξιο της σημασίας του προβλήματος. Γιατί αν υπήρχε έτσι ένα στοιχειώδες αίσθημα ευθύνης, αντί και της κοκορομαχίας που βλέπουμε, γιατί ακόμα και εδώ βλέπουμε το ίδιο πράγμα τώρα, έτσι, η ταγή μας θα έπρεπε να φωτίσουν και συνακόλουθα να κάνουν κινήσεις, προσπάθειες να αντιμετωπιστούν τα αίτια όλης αυτής της ιστορίας. Και μιας και μιλάγαμε για το έγκλημα προηγουμένως, θα τοποθετούνταν γύρω από τις εγκληματογόνες, να το πω έτσι, παραμέτρους αυτής της κατάστασης. Και προφανώς, αυτό το γνωρίζει, ξέρετε, και ο πρωτοετής φοιτητής. Ποιες είναι οι εγκληματογόνες παράμετροι? Δεν είναι καταρχάς οι κοινωνικές αιτίες που αφενός λειτουργούν ως δεξαμενή στρατολόγησης για το έγκλημα από τη μια μεριά, απ' την άλλη μεριά καθιστούν τη ζωή τόσο φτηνή ώστε κάποιος να σκοτώνει ακόμα και για 50 ή 100 ευρώ ή να εκδίδει παιδιά για 50 και 100 ευρώ, ή το μυαλό να αρχίσει να εκπαιδεύεται σε συνθήκες μιας κοινωνικής ζούγκλας που όλα αυτά τα θεωρεί από ένα σημείο και μετά κανονικά. Έχουμε λοιπόν κοινωνικό αποκλεισμό τεραστίων κοινωνικών μαζών. Έχουμε φτώχεια. Έχουμε ανεργία που, προσέξτε, δεν το λέω τυχαία, όταν σε μια χώρα πετάγονται στο περιθώριο 1 εκατομμύριο νέοι άνεργοι, τότε, και αυτό το λένε οι εγκληματολόγοι, εκείνο που μαθηματικά αναμένεται είναι η αντανάκλαση του φαινομένου στην εγκληματικότητα. Έχουμε αλωτρίωση. Έχουμε φιλοτομαρισμό. Έχουμε επιπτωμάτων ανταγωνισμό. Έχουμε εκφασισμό. Έχουμε μαύρο χρήμα. Έχουμε θεωρίες οι οποίες ακούγονται και από τα πιο, έτσι, εγκεκριμένα χείλη, ότι τι να κάνουμε, υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες. Αυτό είναι στην φύση του ανθρώπου. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες έρχεται, ξαναλέω μετά, ο εκφασισμός. Και τι ακούμε λοιπόν? Ακούμε όλες αυτές τις μέρες τους τύπους οι οποίοι αξιοποιούν ακόμα και τον εμετό του συστήματος που υπηρετούν για να μας πούν θανατική ποινή. Φτάσαμε στο σημείο να μιλάνε στο δημόσιο διάλογο για ευνουχισμό, λέει. Ευνουχισμό. Προσέξτε. Είναι άλλο πράγμα να κουβεντιάσουμε πώς τέτοιου είδους φαινόμενα θα τιμωρούνται παραδειγματικά και χωρίς ίξης αφήξης, όχι δηλαδή ο Λιγνάδης, φέρω ένα παράδειγμα, να καταδικάζεται ως βιαστής και την άλλη μέρα να είναι σπίτι του. Είναι άλλο πράγμα να κουβεντιάσουμε αυτό. Είναι άλλο πράγμα να βάλουμε στη συζήτηση την υφόρον απόλυση δραστών καταδικασμένων για τέτοια εγκλήματα. Και είναι άλλο πράγμα μέσα από αυτόν τον τρόπο να έρθει το κτίνος και να επιβάλλει την κτηνοδία του ως αρμό της κοινωνικής ζωής. Είναι άλλο πράγμα να αξιοποιηθεί η βαρβαρότητα ώστε η βαρβαρότητα να γίνει στοιχείο δικαιοσύνης. Είναι άλλο πράγμα η αντιμετώπιση του κτίνους και είναι άλλο πράγμα η αποκτίνωση η δική μας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του κτίνους. Είναι άλλο πράγμα η αντιμετώπιση της υπανθρωπιάς και της απανθρωπιάς και είναι άλλο πράγμα να καταστήσουμε ρομφαία του δικαίου την απανθρωπιά του απάνθρωπου. Θα φέρω μόνο ένα στοιχείο. Ξέρετε, καμία βαρβαρότητα και καμία απανθρωπιά και καμία γκυλοτίνα η οποία χρησιμοποιήθηκε ως επαναστατικό εργαλείο αλλά μετά την πήραν στα χέρια τους οι δήμοι, δεν αντιμετωπίζει τη φτώχεια, δεν αντιμετωπίζει την εκμετάλλευση, δεν αντιμετωπίζει την παιδική εργασία, δεν αντιμετωπίζει την εκπόρνευση λόγω αυτών των συνθήκων. Καμία γκυλοτίνα δεν τα αντιμετωπίζει αυτά. Και πόσο ατελέσφορο τελικά είναι και όλο αυτό το οποίο μας προτείνουν ως απάντηση όσοι αξιοποιούν το έγκλημα για να φέρουν το έγκλημα της μαυρίλας τους ως στοιχείο της κοινωνικής μας συμβίωσης. Σας πω πόσο ατελέσφορο είναι. Το ατελέσφορο λοιπόν αυτής της προσέγγισης πιστοποιείται, θα σας πω ένα και μόνο στοιχείο, από έναν που άκουσα σήμερα να βαφτίζει την καλύτερη δημοκρατία, λέει, του κόσμου, την αμερικάνικη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν υπάρχει η μεγαλύτερη αναλογία αστυνομικών αναπληθυσμών στον κόσμο. Υπάρχει η ιδεχθέστερη των ποινών, η θανατική ποινή. Αλλά ξέρετε, αυτό δεν έχει ρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες από την κορυφή της εγκληματικότητας. Και πριν χαθείς μια πίκρα στο ροδόνερο, γιατί μ' αρνιώσουν το όνειρο. Θα ρίχνω εκεί που περπατάς τον όρκο μας να τον πατάς, κι ας με πονούν οι μέλη. Λοιπόν, πάμε αμέσως στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η καλή συνάδελφος, η φίλη η Άννα η Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Έλα, Άννα μου. Θα ξεκινήσω με μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς στην υπόθεση με την 12χρονη έχουμε και παρέμβαση του Προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, του κ. Χαραλαμπουμπουρντιώτη. Μπαίνουν στο μικροσκόπιο λοιπόν οι λογαριασμοί της οικογένειας, μελών της οικογένειας της 12χρονης, του 53χρονου, καθώς και μελών της οικογένειας του 53χρονου. Θα ελεγχθούν λοιπόν οι λογαριασμοί και αν βρεθεί ύποπτο χρήμα που δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους, τότε θα δεσμευτούν και μιλάμε πια για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες, με κατηγορία, σε όποιους από αυτούς βρεθεί ύποπτο χρήμα και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Τώρα να σου πω ότι το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, ο 53χρονος και ο 42χρονος που έχουν συλληφθεί κρίθηκαν προφυλακιστέ μετά την απολογία τους. Ομολόγησαν σύμφωνα με πληροφορίες ο μεν 53χρονος ότι είχε σχέση με την θέλησή της με τη 12χρονη, αν είναι δυνατόν βέβαια αυτό να το χωρέσει ανθρώπου νου, ότι λες ότι με τη συνένεση ενός 12χρονου, ενώ ο 42χρονος είπε ότι ναι, συνευρέθηκε μαζί της έναντι αμοιβής και ότι τα χρήματα τα έδωσε στο κοριτσάκι και όχι στο συγκατηγορούμενό του. Επίσης, έχουμε και ένταλμα σύλληψης σε βάρος της μητέρας του 12χρονης για διακεκριμένη μαστροπία. Εν ολίγες δηλαδή, έχουν προκύψει στοιχεία από τις αρχές ότι η μάνα φέρεται να εξέδιδε το κοριτσάκι της. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί και στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να απολογηθεί, βέβαια, να δώσει τις δικές της εξηγήσεις, αν και οι πληροφορίες λένε ότι αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Με αυτή την ιστορία ότι το παιδί μπορεί ή εμφανιζόταν ή είχε εμφανιστεί σε οίκους ανοχής, τι γίνεται, Άννα? Κοίταξε Νίκο, εμφανίστηκε μία γυναίκα η οποία δήλωσε ότι είναι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκδιδόμενων Γυναικών σήμερα στα δικαστήρια των δύο Ελπίδων και ισχυρίστηκε ότι έχει βίντεο με τον 53χρονο να πηγαίνει στον Νίκο Ανοχή μαζί με την 12χρονη. Από ό,τι γνωρίζουμε κλείθηκε στην ασφάλεια για να δώσει κατάθεση και είπε αυτό, ότι βασικά βρήκε τα βίντεο και ότι φαίνονται να πηγαίνει ο 53χρονος εκεί με την 12χρονη. Μιλάμε για οίκο ανοχής, η συγκεκριμένη γυναίκα λέει ότι είναι δικός της ο οίκος ανοχής αυτός, όπου πήγαινε ο 53χρονος με την 12χρονη, είναι δικός της και φέρεται να είναι και πολύ κοντά στο σπίτι του παιδιού. Τώρα σε ό,τι αφορά αυτούς τους δύο, τον Μίχο και τον, πώς τον είπαμε, τον Αστεφανίδης, έτσι. Σοφιανίδης. Ναι, οδηγούνται στη φυλακή. Αυτοί οι δύο τώρα έχουν ομολογήσει καταρχάς ότι υπήρχε σεξουαλική επαφή με το παιδί και αρνούνται όλα τα άλλα. Αρνούνται όλα τα υπόλοιπα, ναι. Δηλαδή διατήρησαν το δικαίωμα της σιωπής για τα υπόλοιπα. Γιατί προφανώς, Νίκο, μου γνωρίζουν ότι δεν έχουν έρθει όλα τα στοιχεία της δικογραφίας εδώ και δεν ξέρουν τι θα τους βγάλει αυτή η δικογραφία. Γιατί αρχικώς να σου πω ότι από το περιβάλλον του 53χρονου αυτό το οποίο έλεγαν ήταν ότι πρόκειται περί μιας σκευωρίας και ότι δεν ισχύουν όλα αυτά, αλλά προφανώς επειδή υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Μάλιστα. Άρα μου σε ευχαριστούμε πολύ. Περπατώ στα έρημα στενά της. Στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί. Η πόλη παίζει και σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει το άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Κι απόψε μες στην ερήμη την πόλη που με βρήκες πάλι, πάρε με κοντά σου, κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου, ως την άκρη του μυαλού σου, ως την άκρη του ουρανού σου. Τύλιξε με στο κασκό σου, σαν παιδί, σαν αγγελό σου, να χαθώ στη μυρωδιά σου, να χωρέσω στο όνομά σου. Εδώ είμαστε, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, στη Σοφία, στον Αντρέα. Κυριάκο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλησπέρα στο Θανάση, καλησπέρα στο Δημήτρη, στον κύριο Ψαρά, καλησπέρα στο Στράτο, καλησπέρα στο Μιχάλη που μας ακούει από το Ερεβάν. Θα το ξαναπώ με όσο πιο απλό τρόπο μπορώ σε ό,τι αφορά την δική μου την σκέψη. Ποινές δρακόντιες, δρακόντιες. Ποινές αυστηρές, τέτοιες που να μην υπάρχουν αμφισημίες, τέτοιες που ο εγκληματίας, και μάλιστα τέτοιων ιδεχθών, αποτρόπαιων εγκλημάτων, θα τις υφίσταται και θα τις εκτείει χωρίς ναι, μεν, αλλά και χωρίς η δική του αποκτήνωση να γίνεται μέτρο της δικής μας ανθρωπιάς. Η αποκτήνωση δεν μπορεί να είναι μέτρο της ανθρωπιάς. Οι αγχώνες στο Ριάντ μια φορά τη βδομάδα σε δημόσια θέα δεν είναι μέτρο ανθρωπιάς. Είναι κανόνας αποκτήνωσης. Τα των ευνουχισμών στην Ινδονησία δεν είναι μέτρο ανθρωπιάς. Είναι σύμβολο αποκτήνωσης και νίκη της αποκτήνωσης πάνω στην ανθρωπιά. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στον κύριο Θεοδοσιάδη, καλησπέρα στο Βαγγέλη, ευτυχία μου, να είσαι καλά. Και μην ξεχνάμε, ξαναλέω, το πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνουν όλα αυτά. Θέλετε ένα χαρακτηριστικό δείγμα του πόσο μη λησιτελή είναι όλα εκείνα τα οποία αρχίζουν και τελειώνουν στο επίπεδο της τιμωρίας? Πάμε να δούμε τι γίνεται στο επίπεδο της αποκατάστασης. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο επίπεδο της φροντίδας. Πολύ πριν ξεσπάσει αυτό το θέμα, οι εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές, προσέξτε, παιδικής προστασίας, εκπέμπουν SOS. Οι εργαζόμενοι, ξαναλέω, στις δημόσιες δομές παιδικής προστασίας εκπέμπουν SOS. Και γι' αυτό αύριο, και το έχουν προγραμματίσει και προαναγγείλει πριν σκάσει, ξαναλέω, αυτή η ιστορία, προγραμματίζουν συγκέντρωση στην πύλη του Μητέρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε αυτές κατά τα άλλα δημόσιες δομές της κατά τα άλλα παιδικής προστασίας δεν δουλεύουν. Αυτό λένε οι άνθρωποι. Λένε οι άνθρωποι ότι υπάρχουν μεγάλα τεράστια προβλήματα, ότι η πολιτική της κυβέρνησης, η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση αφήνει αυτές τις δομές παιδικής προστασίας κενό γράμμα, Μιλάμε για τα παιδιά τα οποία είναι εκεί και χρειάζονται φροντίδα χωρίς οικογένεια. Μιλάμε για κακοποιημένα παιδιά. Και τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταχθεί στη φροντίδα αυτών των παιδιών? Λένε αδυνατούμε, δεν μπορούμε. Αδυνατούμε κυριολεκτικά, λένε, να εγγυηθούμε για την ασφάλεια των παιδιών στα οποία έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε. Θα τους ακούσουμε αυτούς? Θα πιέσουμε εκείνους οι οποίοι μιλούν για το μαχαίρι στο κόκαλο που πέφτουν από τα σύννεφα να έρθουν εδώ στη γη και να δούμε τι γίνεται με αυτές τις δομές παιδικής προστασίας? Τώρα, σήμερα είναι που φωνάζουν εκεί οι εργαζόμενοι. Σήμερα, τώρα είναι που φωνάζουν ότι χρειάζεται σε αυτές τις υπάρχουσες δομές να υπάρξει αναβάθμιση, να υπάρξει ενίσχυση μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δημόσιες δομές που λένε αδυνατούμε να εγγυηθούμε για την ασφάλεια των παιδιών, που ζητούν να μην υπάρχει καμία εμπλοκή ΜΚΟ σε αυτές τις δομές και να ενισχύσει το κράτος την πραγματική τους λειτουργία για τη φροντίδα των κακοποιημένων παιδιών, των παιδιών χωρίς οικογένεια. Είναι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε που ζητάνε χρηματοδότηση, να δοθεί χρηματοδότηση στην πρόνοια, πλήρης και επαρκής χρηματοδότηση. Αυτά γίνονται τώρα, τώρα αυτή τη στιγμή. Θα στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι? Εκείνοι οι οποίοι έχουν χρέος να σταθούν με πολιτικές αποφάσεις στην αντιμετώπιση και των αιτίων για τα οποία μιλάγαμε προηγουμένως, αλλά και της παροχής φροντίδας για τα θύματα αυτών των καταστάσεων, θα εξαντληθούν πάλι τα δάκρυά τους με μεγαλόσχημες δηλώσεις. Συγκεκριμένα τι? Τι θα γίνει συγκεκριμένα? Το θυμήθηκε στο Σόιμπλε, Ελευθερία. Καλά έκανε και τον θυμήθηκε. Ναι. Α, ο Σόιμπλε, είδατε που μιλάγαμε προηγουμένως για κανονικότητα. Ο Σόιμπλε. Τον έκαναν κανονικότητα στη ζωή μας το Σόιμπλε. Από το 2010, ο Σόιμπλε μετετράπησε κανονικότητα τη ζωή μας. Ποιοι τον έκαναν κανονικότητα? Αυτοί οι οποίοι ψήφιζαν τα μνημόνια του Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε, λοιπόν, το είπε χτες. Ότι το πρόβλημα, λέει, είναι να μετεοκρύο, είναι να φοράτε, δεν το έλεγε σε εμάς πια, το έλεγε στους Γερμανούς, έτσι. Να φοράνε, λέει, και ένα δεύτερο πουλόβερ. Διότι κατά τον Σόιμπλε είναι κακομαθημένη η γερμανική κοινωνία και, όπως είπε, το κράτος πρέπει να βοηθάει βεβαίως, αλλά μόνο όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Αυτό κάπου το έχω ξανακούσει. Ως εκ τούτου, λοιπόν, όταν τον ρωτήσανε, πολλοί Γερμανοί θα πρέπει να παγώσουν αυτό το χειμώνα, τον ρώτησε και ο δημοσιογράφος, ο Σόιμπλε απάντησε, τότε απλά ας φορέσουν ένα πουλόβερ. Ή ίσως και δεύτερο πουλόβερ, είπε ο κύριος Σόιμπλε, ο οποίος μάλιστα συνέχισε λέγοντας ότι δεν πρέπει να γκρινιάζουμε γι' αυτό, ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολλά πράγματα δεν είναι αυτονόητα, ούτε καν το ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι, εντάξει. το οποίο, όπως είπε ο Σόιμπλε είπαμε, ήταν και είναι ακόμα η κανονικότητά μας εδώ στην Ελλάδα. Και πείτε σε αυτούς που λένε ότι έχουν καταργήσει τα μνημόνια να σας πούνε ένα νόμο του μνημονίου, των μνημονίων που έχουν καταργήσει. Αυτός λοιπόν ο τύπος είπε ότι καλό είναι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων να έχετε, απευθυνόμενος ξαναλέω στους Γερμανούς πολίτες, να έχετε στο σπίτι μερικά κεριά, σπίρτα και ένα φακό. Και επίσης δεύτερο πουλόβερ. Αυτός είναι η κανονικότητά μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Για το καλό σου, εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπώ. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στα Σεπόλια υπάρχει πορεία στις γειτονιές από την Λαϊκή Συνέλευση Σεπολίων. Μια πορεία, στην πορεία καλή και το Σάββατο ενάντια στα φασιστοειδή, για μια γειτονιά που δεν έχει σχέση με τους παιδεραστές, όπως λένε οι διαδηλωτές. Η γειτονιά κατέβασε μάλιστα πανό διαφόρων φασιστοειδών που είχαν ανεβάσει προχτές και αυτό το οποίο δεσπόζει αυτή την ώρα στα Σεπόλια είναι η καταγγελία της φαιότητας, της μαυρίλας και της κτηνοδίας. Σας διαβάζω λοιπόν τώρα το μήνυμα που μου έχει στείλει ένας κύριος Τζον Τζίντζος. Έτσι είναι το όνομά του, Τζον Τζίντζος. Δεν είναι το ίδιο γράφει οι αγχώνες στο Ριάντ με το χημικό ευνουχισμό. Όπως αντιλαμβάνεστε είναι με το χημικό ευνουχισμό ο κύριος. Ο παιδεραστής λέει και 50 χρόνια να κάτσει μέσα, με το που θα βγει πάλι θα κυλήσει. Η Δανία που το εφαρμόζει είναι οπισθοδρομική κοινωνία που το εφαρμόζει. Τσουβαλιάζεις, μου λέει, απευθυνόμενο σε μένα, όπως κάνεις πάντα άλλωστε. Εσάς καλέ μου κύριε δεν θα σας τσουβαλιώσω, είστε ακροδεξιός στο δικό σας τσουβάλι, μόνο σας μέσα. Έχουμε λοιπόν τον κύριο ο οποίος μας έφερε ως παράδειγμα την Δανία. Η Δανία, ξέρετε, εκινούν όλοι αυτοί από εκείνο τον παλιότερο που ήθελε να μας κάνει εμάς εδώ Δανία του Νότου. Ακούστε ποια είναι η Δανία-Δανία τώρα, η κανονική Δανία. Η Δανία-Δανία είναι αυτή η οποία σχεδιάζει στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων στη Ρουάντα. Στη Ρουάντα. Αυτή είναι η Δανία-Δανία. Όχι αυτοί που έχουν στο μυαλό τους ορισμένοι, έτσι, οι οποίοι είναι κοσμοπολίτες. Αυτή είναι η πραγματική Δανία. Η πραγματική Δανία επίσης είναι εκείνη που στους μετανάστες όταν έφταναν στα σύνορά της έπαιρνε τα τιμαλφή τους. Θυμάστε που τους τα έπαιρνε και τους έπαιρνε τα δαχτυλίδια, τους έπαιρνε τα ρολόγια, γιατί ήταν λάθος, λέει, να μην απαιτούμε τίποτα από αυτούς. Αυτή είναι η Δανία την οποία υπερασπίζεται ο συγκεκριμένος με το χημικό ευνουχισμό της. Και επίσης είναι η Δανία που ήδη από το 2018 έχει θεσμοθετήσει το νησί των ανεπιθύμητων μεταναστών. Καταλάβατε τώρα για το τι είδους φούμαρα πουλάνε διάφοροι κοσμοπολίτες περί της προοδευτικότητας των παραδειγμάτων που μας φέρνουν. Αλλά τι δεν ξέρουν διάφοροι και ανάμεσά τους και τούτους εδώ, ότι αυτό το οποίο, για το οποίο μιλούν, ο χημικός ευνουχισμός, δεν υπάρχει μόνο στη Δανία, ξέρετε, υπάρχει και στην Πολωνία. Σας θυμίζω ότι εκεί είναι φασίστες. Σας θυμίζω επίσης ότι υπάρχει, λέει, και στη Γερμανία, αλλά σε εθελοντική βάση. Πηγαίνει ο δράστης και λέει για να μειωθεί η ποινή του ότι δέχεται να το κάνει. Αυτό που δεν λένε οι υπέρμαχοι του μέτρου είναι ότι εκεί στη Γερμανία υπάρχει τεράστια αντιπαράθεση, διότι θυμίζουν αυτοί οι οποίοι διαβάζουν λίγο ιστορία ότι η ρίζα αυτού του ευνουχισμού υπάρχει στους νόμους της ναζιστικής Γερμανίας. Από εκεί έλκει την καταγωγή του όλο αυτό. Στη Δανία δεν ξέρετε ποια είναι η συζήτηση η οποία υπάρχει. Η συζήτηση είναι να περάσουν από τον χημικό ευνουχισμό που στην ορχεκτομή. Καταλάβατε, γιατί και ο χημικός, λέει, ευνουχισμός δεν είναι τόσο αποτελεσματικός όσο πρέπει. Αλλά ξέρετε και που αλλού υπάρχει, στη Ρωσία. Αλλά έχουμε συμφωνήσει εμείς εδώ τη σωστή πλευρά της ιστορίας ότι εκεί είναι κακοί ολιγάρχες. Τι θέλετε να κάνετε δηλαδή στην Ελλάδα, ό,τι κάνουν αυτοί εκεί, ο κακός ο Πούτιν και οι ολιγάρχες και το αντιδραστικό καθεστώς της Ρωσίας, αυτά θέλετε, ορχεκτομές και ευνουχισμούς. Και στη Νότια Κορέα επίσης υπάρχει, και στη Νότια Κορέα, την ιδανική σας δημοκρατία. Γι' αυτό στείλατε Έλληνες φαντάρους να πάνε να πολεμήσουν μέχρι την Κορέα. Ως εκ τούτου λοιπόν, η δική μου προτροπή σε σένα που στείλες αυτό το μήνυμα δεν είναι να σοβαρευτείς, γιατί δεν έχω καμία ελπίδα ως προς τούτο, να σοβαρευτείς δηλαδή. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχουμε συμμάχους οι οποίοι είναι στο πλευρό μας. Ως εκ τούτου λοιπόν, ως εκ τούτου χωρίς όρους, λέει, και προϋποθέσεις, αποφάσισε η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών πως θα πρέπει να πωληθούν τα αμερικανικά μαχητικά, τα F-16, στην Τουρκία. Και αυτό καθότι, διότι και επειδή απέρριψε, λέει, τις τροπολογίες που είχαν κατατεθεί στο νομοσχέδιο περί εθνικής άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μεταδίδονται, Ανάμεσα στις τροπολογίες που καταργήθηκαν είναι και αυτή που έθετε, λέει, ως όρο για την πώληση στην Τουρκία νέων αεροσκαφών ή για την αναβάθμισή τους, πως δεν θα χρησιμοποιηθούν από την Τουρκία για τις επαναλαμβανόμενες μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα. Το αφαίρεσαν δηλαδή αυτό. Σύμφωνα επίσης με όσα μεταδίδονται, η Αμερικάνικη Γερουσία απέρριψε επίσης την τροπολογία που είχε κατατεθεί, με την οποία τα F-16 δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον των Κούρδων της Συρίας και ότι η Τουρκία δεν θα ασκήσει βέτο στην ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Εδώ να υπενθυμίσω ότι ήταν εκεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ που ο Ερντογάν είχε δηλώσει ότι είχε λάβει θετικά μηνύματα από τους Αμερικανούς γερουσιαστές σχετικά με την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών, αυτά τα τύπου F-16. Επίσης, τέτοια διαβεβαίωση είχε δώσει στον Ερντογάν ο ίδιος ο Μπάιντεν, ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο καλό μου φίλο, το Θανάση του Τζίτσα. Έλα, Θανάση μου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Τι γίνεται, τι αποφάσισαν εκεί στη Γερουσία? Εντάξει, δεν ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη. Αφού ουσιαστικά θεωρούμε εδώ ότι είναι ένα πισωγύρισμα της Γερουσίας σε όλη τη διαδικασία, διότι βγήκε η τροπολογία Μενέντες και Βαγόλεν που μιλούσαν για όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με την πώληση μαχητικών F-16 ή την αναβάθμισή τους. Υπήρχαν δεκάδες τροπολογίες οι οποίες έπρεπε να περάσουν, αλλά έπρεπε να υπάρχει συνένεση. Αποφάσισαν λοιπόν να τις αποσύρουν. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν και πολλές αντιδράσεις από ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές, αλλά και από την Αμερικανική κυβέρνηση και κυρίως από το State Department για αυτά τα προσκόμματα που βάζουν οι γερουσιαστές. Η γερουσία αποσύρθηκε, αλλά η άλλη τροπολογία που είναι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η γνωστή τροπολογία του Chris Pappas, που αναφέρει και αυτή ρητός για απαγόρευση πτήσεων μαχητικών F-16 πάνω από τα ελληνικά νησιά, υπάρχει στο τραπέζι. Αυτή η τροπολογία κρατά ζωντανό το αίτημα βουλευτών και γερουσιαστών για φρένο στην πώληση. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη, θα συνέλθει μια κοινή επιτροπή των δύο σωμάτων για να συζητήσουν την τύχη αυτής της τροπολογίας και εκεί θα υπάρξει μια μεγάλη διαπραγμάτευση. Ναι, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν θέλει προσκόμματα στο αίτημα της Τουρκίας, αλλά μπροστά της έχει τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τον Ρόμπερτ Μενέντες, ο οποίος έχει δηλώσει και το έχει δηλώσει επανειλημμένος σε πολλές εκδηλώσεις αλλά και δημοσίως ότι η Τουρκία, όσο είναι αυτός πρόεδρος της Επιτροπής, δεν πρόκειται να πάρει ή να αναβαθμίσει F-16. Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων διατηρεί το δικαίωμα βέτο και όπως είπε και ο γερουσιαστής Κρίνς Βαν Χόλεν, που έχει καταθέσει και αυτό τροπολογία σε συνέντευξή του στη Real News. Για τους Κούρδους, δεν ήταν αυτό η δική του? Αυτός έχει βάλει επιπλέον ότι τα μαχητικά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν εναντίον των φίλων Σύριων Κούρδων της Συρίας και φυσικά να μην υπάρχουν στάσεις από την Τουρκία σε ό,τι αφορά την είσοδο του ΝΑΤΟ στο ΝΑΤΟ της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Είπε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν μπορεί να υπογράψει τον αμυντικό προϋπολογισμό αν δεν ακούσει το Κογκρέσο και αν δεν κάτσει, όπως είπε και στη συνέντευξη, στο ίδιο τραπέζι με τους Τούρκους για να τους εξηγήσει τις στάσεις που υπάρχουν. Τώρα, το τι θα πράξει ο πρόεδρος Μενέντες θα το δούμε στο κοντινό μέλλον μέχρι το τέλος της χρονιάς και δεν μπορούμε να το προδικάσουμε. Εγώ να πω πάντως ότι γνωρίζοντας τον γερουσιαστή Μενέντες και αυτά που λέει και off και on, πιστεύω ότι θα είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση, την οποία όμως δεν μπορούμε να προδικάσουμε, Νικόλα, το αποτέλεσμά της. Δική του ήταν η τροπολογία αυτή που απαλήφθηκε, που βγήκε από τη μέση, δεν είναι έτσι? Του Μενέντες, ναι, δεν ήταν αυτή που έλεγε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν πάνω από την Ελλάδα αυτά τα όπλα? Ναι, αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε ύστερα από διαφωνίες, γιατί δεν υπήρχε συνένεση. Όμως δεν αποσύρθηκε του Κρις Πάπας, που είναι βουλευτής στη Βουλή, η οποία πέρασε σχεδόν με ευρεία συνένεση στην Βουλή των αντιπροσώπων. Επομένως, έτσι όπως είναι η διαδικασία, πάμε για τον Νοέμβριο, μετά τις εκλογές. Εκεί φυσικά υπάρχουν και εκλογές, οι οποίες είναι ένα σημαντικό όπλο στη φαρέτρα του λόμπι και της κοινότητας. Πηγαίνοντας σε εκλογές, η κοινότητα θα υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις του Προέδρου Biden, και θεωρώ ότι και εκεί θα υπάρξει μία όχληση σε ό,τι αφορά αυτό που έγινε χτες. Δηλαδή το να δεχτούν τις πιέσεις και να αποσύρουν την τροπολογία Μενέντες. Σε ό,τι αφορά τα F-16, η πληροφόρηση που έχετε είναι ότι αυτό είχε κουβεντιαστεί και στη συνάντηση του Καλίν πριν από μερικές μέρες με τον Σάλιβαν? Δύο ήταν οι συναντήσεις, Νικόλα. Η μία ήταν ο Καλίν με τον Σάλιβαν την προπερασμένη Κυριακή, στο οποίο σαφώς αυτή η συνάντηση ήταν πολύ καρποφόρα για την τουρκική πλευρά. Φαίνεται ότι η Ουάσκον ανοίγει και βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που αφορούν. Όταν λέμε Σάλιβαν, για να ξέρουν οι ακροατές μας, μιλάμε για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα του Λευκού Οίκου. Μάλιστα, ταξίδευσε και κρυφά. Mm-hmm. Κρυφά. Δεν είχε αναγγελθεί η συνάντηση. Ταξίδευσε μυστικά στην Κωνσταντινούπολη και κάθισε στο τραπέζι με τον Καλίν, ο οποίος είναι Αμερικανοφρεμένος και τον εμπιστεύονται πάρα πολύ μαζί με τον Κουσιακά οι Αμερικανοί. Εκεί φαίνεται ότι υπόθηκε αυτό, όπως και υπόθηκαν και πάρα πολλά πράγματα στο τέλος Σεπτέμβρη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, όταν ο πρόεδρος Ερντογάν είδε δύο επιφανή θελέχη της Γερουσίας, τον Λίντσεϊ Γκράχαμ και τον Κρίστοφερ Ρις, τους είδε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης και εκεί του εξέφρασαν και αυτή τις επιφυλάξεις που έχουν καταθέσει οι άλλοι Γερουσιαστές σε σχέση με την πόλη στον F-16. Αυτά τα δύο γεγονότα, σύν το γεγονός ότι η Αμερικανική κυβέρνηση, και όσο και αν παρουσιάζεται εδώ στην Ελλάδα ότι είναι πολύ σκληρή απέναντι στην Τουρκία, υπάρχουν σημαντικά αναχώματα μέσα στην Αμερικανική κυβέρνηση. Υποστηρίζουν ότι η Τουρκία πρέπει να πάρει τα F-16, πρέπει να αναβαθμίσει τον υπάρχοντα στόλο της, χωρίς να τις θέτουν προσκόμματα ή να τις βάζουν όρους και προϋποθέσεις. Θανάση μου, σε ευχαριστώ σε πολύ. Αυτό, mm-hmm. Και να το να το πω, Νικόλα, για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Σε καμιά περίπτωση δεν το λόμπι αλλά και ο Μενέντες δεν θα μπορεί να αποτρέψει στο μέλλον την πώληση ή την αναβάθμιση των F-16. Στην ουσία καθυστερούν την τουρκική Μάλιστα. πλευρά και προσπαθούν να τις βάλουν προϋποθέσεις ώστε να αλλάξει την ατοική και αντισυμμαχική της, όπως λένε συντοριφόρα. Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ. Τι έχουμε λοιπόν εδώ τώρα, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχουμε από τη μια μεριά ένα πανηγυρικό κλίμα, το οποίο καλλιεργεί η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία. Το ξανακαλλιέργησε μετά τη σύνοδο της Πράγας πριν από μερικές μέρες, ότι τάχα μου οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν εγγυητές των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας έναντι της τουρκικής προκλητικότητας. Αυτό δεν μας λένε? Αυτό δεν είναι το πανηγύρι? Λοιπόν, για μια ακόμα φορά το πανηγύρι καταραίει με πάταγο. Με πάταγο. Ύστερα και από αυτή την τελευταία εξέλιξη, αυτή που κουβεντιάζαμε τώρα με τον Θανάση τον Τζίτσα, με την άδεια δηλαδή πώλησης σε μια πρώτη απόφαση της Αμερικάνικης Γερουσίας, πώλησης των F-16 από τους Αμερικάνους στην Τουρκία, χωρίς κανένα φύλλο σικής από εκείνα τα πολλά φύλλα σικής τα οποία είχαν παρουσιαστεί και είχαν ακουστεί. Τι επιβεβαιώνεται λοιπόν για χιλιοστή φορά? Επιβεβαιώνεται ότι εκείνοι οι οποίοι επιχειρούν να εφησυχάσουν τον ελληνικό λαό, παριστάνοντας ότι οι ισχυροί μας σύμμαχοι είναι αυτοί οι οποίοι μας προστρέχουν σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ουσιαστικά παίζουν το παιχνίδι όχι της προστασίας των ελληνικών συμφερόντων, αλλά ενός ευρωατλαντισμού ο οποίος αδιαφορεί περί κυριαρχικών συμφερόντων. Καμία εμπιστοσύνη λοιπόν δεν μπορεί να υπάρχει σε αυτούς τους δήθεν συμμάχους, οι οποίοι παρέχουν δήθεν ελληνική προστασία. Οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κάθε φορά αποδεικνύεται, έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Έχουν τις δικές τους επιδιώξεις, κάνουν τα δικά τους παζάρια με την Τουρκία και τα δικά τους παζάρια έχουν ως κριτήριο την ατοϊκή συνοχή και όχι τα ελληνικά συμφέροντα. Και επειδή ακριβώς αυτό είναι το έδαφος, γι' αυτό ακριβώς και φουσκώνουν τα πανιά και της τουρκικής επιθετικότητας και της τουρκικής προκλητικότητας. Κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Με τι εννοείς και τι εννοώ. Ξεκίνα παιδί μου προχώρα. Η τρέλα και η νύχτα δεν έχουν φεύγω. Το χέρι σου δώσ' μου και πάμε στου κόσμου την πιο νευρική διαδρομή. Εμείς και νεκροί θα αγαπάμε το θύμα, το θήτη και την αφορμή. Αγάπη μου, λατρεία μου, κουβέντα κι ιστορία μου, δικό μου πεπρωμένο, Χριστέ και Παναγία μου, στην πρώτη απεργία μου, μαζί σου κατεβαίνω. Θα ανοίξουμε τώρα. Με τι είναι καλό και τι είναι κακό. Σε κοινά παιδί μου προχώρα. Δεν είναι για φόβο και για πανικό. Το χέρι σου δώσ' μου και πάμε στου κόσμου την πιο νευρική διαδρομή. Εμείς και νεκροί θα αγαπάμε τα όχι, τα ίσως, τα ναι και τα μη. Αγάπη μου, λατρεία μου, κουβέντα κι ιστορία μου, δικό μου πεδρωμένο, Χριστέ και Παναγία μου, στην πρώτη απεργία μου, μαζί σου. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παύλο, στη Σουηδία, στο Στέλιο. Καλησπέρα στον Ανδρέα που μας ακούει από τη Μελβούρνη. Κύριε Γιώργο, είναι προφανές ότι δεν τα ξέρω όλα. Ένα από εκείνα τα λίγα που ξέρω είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολούμαι μαζί σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, στην Κηφισιά. Καλησπέρα στη Λίνα. Καλησπέρα στο Σάκη, στον Αναστάση, στον Βασίλη. Καλησπέρα στον Απόστολο και την Ελένη. Λοιπόν, τα πράγματα είναι περίφημα. Ο πληθωρισμός είναι 12%. Για 16ο μήνα έχουμε εκτείναξη του πληθωρισμού. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πρέπει να πάει κανείς πίσω για να βρει αυτό το 12%. Έχουμε 332% αύξηση στο φυσικό αέριο. Κοντά στο 70% στα καύσιμα, στο ρεύμα. Πάνω από 18% στο ψωμί, πάνω από 17% στα κρέατα, πάνω από 23% στα γαλακτοκομικά. Αυτά είναι τα μέχρι τώρα. Τα μέχρι τώρα. Γιατί λέω ότι είναι τα μέχρι τώρα? Γιατί ο κύκλος των ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά είναι ατέλειωτος και μετά τις δύο διαδοχικές ανατιμήσεις τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη έρχονται και νέες ανατιμήσεις τώρα, οι οποίες θα σκάσουν πριν βγει ο Οκτώβρης. Δημήτρης Χριστούλιας. Άρα, Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Ξέρεις, όση ώρα σε ακούω, πραγματικά αρχίζω και λέω πόσο μεγάλες είναι οι ανατιμήσεις το τελευταίο χρόνο. Και ξέρεις, όλοι μας και οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουμε, πηγαίνουμε παίρνουμε τα τρόφιμα που έχουμε καθημερινά στο τραπέζι μας και βλέπουμε και γνωρίζουμε τις τιμές. Και δεν ξέρω κατά πόσο πλέον έχει νόημα αυτή η καταγραφή τιμών. Να σου πω τι έχει νόημα. Έχει νόημα να πούμε στον κόσμο το εξής. Βγαίνει κάθε μήνα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, ο πληθωρισμός, έτσι. Ναι. Είναι οι αιτήσεις μεταβολές για όσους... Έχει αξία λοιπόν να ξέρει ο κόσμος ότι η Ελστάτ χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο τρόπο για να βγαίνει αυτός ο... πώς το λένε, ο πληθωρισμός. Έτσι δεν είναι. Ναι. Μέσα εκεί λοιπόν υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δηλαδή, έχεις αγαθά τα οποία χρησιμοποιούνται για να βγει ο Γενικός Δείκτης, όπως ακριβά αυτοκίνητα, πολυτελείς διακοπές. Mm-hmm. Αυτά δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και την καθημερινότητα του εργαζόμενου λαού. Συμφωνούμε. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν τώρα από την άλλη πλευρά? Αν πάρεις τα βασικά είδη διατροφής, αν πάρεις την ένδυση, αν πάρεις την υπόδηση, τα νίκια, τη συντήρηση της κατοικίας, την ίδρυυση, την ενέργεια, τις μεταφορές, δηλαδή τα βασικά, αυτά αθρηστικά στο καλάθι που χρησιμοποιεί η Ελστάτ για να μας βγάλει τον πληθωρισμό, είναι το 57% όλο και όλο. Το 57%. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Αυτό σημαίνει ότι για τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο, ο πληθωρισμός που λένε 12% δεν είναι 12. Είναι 25. Και 30, μη σου πω. Θα σου πω το εξής. Υπάρχει μια εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου βάζοντας τις δαπάνες που έχει κάθε νοικοκυριό κάθε μήνα, μπορεί να του βγάλει τον προσωπικό πληθωρισμό. Ο προσωπικός πληθωρισμός λοιπόν για τους περισσότερους από εμάς είναι πολύ μεγαλύτερος του 12% που είναι ο γενικός πληθωρισμός που ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Να τα πάρουμε όμως όλα με τη σειρά, γιατί σήμερα είχαμε αρκετές εξελίξεις. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε ακούσει όλοι, έχετε ακούσει όλοι για το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού. Mm. Αυτό το καλάθι που θα περιλαμβάνει 30 κατηγορίες προϊόντων, 50 προϊόντα, τα οποία θα έχουν ειδική σήμανση μέσα στο σούπερ μάρκετ. Δεν θα ανατιμώνται αυτά τα προϊόντα τόσο πολύ. Το εννοώ αυτό, δηλαδή θέλω να μείνουμε σε αυτό, ότι δεν σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα τα αγοράζουμε φθηνότερα. Σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα προσπαθήσουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες να μην έχουν μεγάλες ανατιμήσεις. Μένει να δούμε στην πράξη τι από όλα αυτά θα γίνει. Όπως σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, Νίκο, τέλος Οκτωβρίου οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μιλάμε για αλυσίδες σούπερ μάρκετ που έχουν πάνω από 90 εκατομμύρια τζίρο το χρόνο, θα έχουν αυτό το καλάθι του νοικοκυριού που θα αποτελείται από 50 προϊόντα. Θα ανανεώνεται κάθε 15 ημέρες. Θα υπάρχει μάλιστα και εποχικότητα, δηλαδή τα Χριστούγεννα μπορούν να μπουν και κάποια ακόμη προϊόντα. Δεν θα είναι ένα καλάθι με 50 προϊόντα τα οποία δεν θα αλλάζουν. Κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα έχει τα προϊόντα που εκείνη πιστεύει ότι μπορεί να διαθέσει στους πελάτες της σε κάπως καλύτερες τιμές. Όλα αυτά μένει όμως να τα δούμε στην πράξη. Να πούμε ενδεικτικά ότι αυτό το καλάθι του νοικοκυριού θα έχει ζυμαρικά, θα έχει χοιρινό, θα έχει κοτόπουλο, θα έχει αλαντικά, θα έχει κατεψυγμένα ψάρια, θα έχει γάλα, θα έχει γιαούρτι, τυριά, αυγά, παιδικές τροφές. Να σου πω εγώ μια σκέψη, Δημήτρη μου. Φυσικά. Λοιπόν, δουλευόμαστε. Και θα σου πω λοιπόν τώρα γιατί δουλευόμαστε. Γιατί το λες αυτό? Θα σου πω αμέσως. Πρώτον, αναφέραμε ποιες είναι μέχρι τώρα οι ανατιμήσεις. Έτσι. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται το 35% που έρχεται στα αναψυχτικά τώρα τέλος Οκτώβρη. Ούτε... Δεν περιλαμβάνεται το 30% που θα έρθει στα γαλακτοκομικά. Μπράβο. Δεν περιλαμβάνονται οι περίπου 800 τα 800 προϊόντα τα οποία θα ανατιμηθούν μεσοκαλυμικά σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, Νίκο, στη διάθεσή μας. Άρα λοιπόν, περίμενε λοιπόν τώρα. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτά δεν περιλαμβάνονται οι νέες που θα έρθουν. Απορρυπαντικά πάνω από 20%, χαρτικά πάνω από 10%, ελαιόλαδα πάνω από 10%, κρέατα πάλι 7% κτλ. Κτλ. Mm. Και εμφανίζονται τώρα να μας λένε, θα φτιάξουν το καλάθι, λέει, στο οποίο δεν μιλάμε για φτίνια, μιλάμε όχι τόσο μεγάλες ανατιμήσεις. Χωρίς να έχουν μπει αυτές για τις οποίες λέμε τώρα. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Δεν μιλάμε. Εγώ να πω κι άλλο σημαντικότερο, περίμενε. Και βλέπω λοιπόν τώρα να έχει στηθεί εκεί στο Υπουργείο Αναπτύξεως και Απογειώσεως όλη αυτή η ιστορία. Και διαβάζω σήμερα, μετά τη συνάντηση με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, τροφίμων, ναι, ότι όλοι αυτοί, λέει, θα μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά. Εθελοντικά. Να το λοιπόν, διαβάσω στην ανακοίνωση εννοείς. Ακούστε τώρα. Σύνδεσμο Βιομηχανών Τροφίμων. Ακούστε, ναι, τώρα. Εθελοντικά οι βιομηχανοί στα τρόφιμα. Εθελοντικά και οικειοθελώς φορολογούνται οι εφοπλιστές. Εθελοντικά και άμα θέλουν οι τραπεζίτες. Δεν θυμάμαι κανέναν εργάτη ή κανένα συνταξιούχο να του είπαν κόψε το μισθό σου εθελοντικά ή τη σύνταξή σου εθελοντικά. Σε αυτούς πηγαίνουν υποχρεωτικά και τα κάνουν. Νικό, είναι ένα, αν μου επιτρέπεις ένα λεπτό να πω και εγώ την άποψή μου, παρακαλώ, είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να δούμε αν θα κερδιθεί ή όχι. Εγώ αυτό που ξέρω μετά από 25 χρόνια που κάνω αυτό το ρεπορτάζ, ότι είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχουν και όλοι αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες να συγκρατηθούν οι τιμές και να μην υπάρχουν ανατιμήσεις. Το ζητούμενο πλέον είναι σε ποιο βαθμό θα είναι αυτές οι ανατιμήσεις και αν τελικά θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποιες, όχι παρεμβάσεις, κάποιες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να μπορέσουν τουλάχιστον τα βασικά αγαθά να παραμείνουν, να μην αυξηθούν περαιτέρω, έτσι ώστε και εσείς ρέκτης και επιμελείς, κράτα τα νουμεράκια και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να σε καλά. Θα τα πούμε στο τέλος του μήνα, ναι, που μόλις δούμε πραγματικά αυτό το καλάθι του νοικοκυριού, εάν όντως είναι φθηνό και αν όντως μπορεί να εξυπηρετήσει τουλάχιστον τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Γεια σου Δημήτρη μου. Καλό βράδυ. Γεια. Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει. Τα τραγούδια που λέγαν οι δυο μας οι φωνές χαμηλώσαν. Χαραγμένη καρδιά στο παγκάκι που μετά την προδώσαν. Μια φορά μου είχες πει δεν μπορεί, θα το νιώσανε κι άλλοι. Ήταν σαν σήμερα, ήταν 12 Οκτώβρη του 1944, πριν από 78 χρόνια. Ήταν μέρα Πέμπτη, όταν το ΕΑΜ, ο Ελλάς και η ΕΠΟΝ απελευθέρωναν την Αθήνα από την πότα του Ναζί κατακτητή. Ώρα 11, η Λευτεριά φτερουγίζει πάνω από την Αθήνα μας, οι Γερμανοί εκενώνουν οριστικά την πρωτεύουσα, η Αθήνα κηρύχτηκε ανοχήρωτη. Έγραφε τότε σε έκτακτο παράρτημά του ο παράνομος ριζοσπάστης. Ανάμεσα στα εκατομμύρια των πατριωτών που ξεχύθηκαν εκείνη την ημέρα στους δρόμους και ζητοκράβγαζαν για το θάνατο του ναζισμού, κάποιοι ισχυρίζονται ότι ήταν και αυτοί εκεί. Έτσι ισχυρίζονται. Είναι οι ίδιοι που προσπαθούν να κρύψουν την απουσία των προγόνων τους και τη δική τους βεβαίως πίσω από εκείνη την αθώα φρασούλα. Τότε όλοι οι Έλληνες ήταν μαζί. Έτσι δεν μας λένε. Έτσι δεν λένε. Προσέξτε τώρα λοιπόν, γιατί η πραγματικότητα είναι ξεροκέφαλη. Άλλο πράγμα ο ελληνικός λαός που πολεμούσε τους Γερμανούς στις πόλεις και στα βουνά, και άλλο πράγμα εκείνοι που είχαν πάρει τον πατριωτισμό τους μαζί με το χρυσό της χώρας, τον είχαν πάρει και τον είχαν φυγαδεύσει στα ασφαλέστατα χαρακώματα του Καΐρου και του Λονδίνου. άλλο πράγμα ο ελληνικός λαός που μαχόταν τον ναζισμό διεκδικώντας για αντίτιμο μια Ελλάδα της λευτεριάς, μια Ελλάδα της δημοκρατίας, της αναδημιουργίας και άλλο πράγμα. Εκείνοι που το 1944 έσπευδαν να συνταχθούν με την βασιλική κυβέρνηση στην Αίγυπτο. Ήταν μάλιστα τόσο διαθέσιμοι στην υπηρεσία των ανακτόρων που για το λόγο αυτό βραβεύονταν με την ανάθεση ρόλου πρωθυπουργού αργότερα της κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητας. Άλλο πράγμα το ΕΑΜ και όλοι εκείνοι που συνεργάστηκαν με το Χίτλερ. Άλλο πράγμα αυτό. Άλλο πράγμα οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, από όποιο μετερίζει και αν έδωσαν αυτή τη μάχη, και άλλο οι δοσύλλογοι, οι ταγματασφαλίτες και οι γερμανοντημένοι, στους οποίους βεβαίως, αν και προδότες, οι του Καΐρου και του Λονδίνου, όταν επέστρεψαν στο πλαίσιο της Εθνικής τους Ενότητας, επιδαψίλευσαν τιμές και αξιώματα. Άλλο πράγμα προφανώς αυτοί που πολεμούσαν και τραγουδούσαν και άλλο πράγμα οι παπατζίδες που στις 2 Μάη του 1944 σε ομιλία του στην Αλεξάνδρεια παρουσία αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού έκαναν λόγο για τη βρωμιά του ΕΑΜ. Το ΕΑΜ ήταν αυτό που τραγουδούσε ο λαός ότι μας έσωσε από την πείνα, θα μας σώσει και από την σκλαβιά. Άλλο πράγμα, αυτοί που δώσανε την ψυχή και την καρδιά και το αίμα τους για τη λευτεριά της Ελλάδας, και άλλο πράγμα, εκείνα τα ντόπια όργανα του ναζισμού που έγραφαν «Καλός είναι τάγει ο νόμος που τιμωρεί με θάνατο τους Έλληνες υπηκόους όσους μετέχουν σε πολεμικές εχθροπραξίες κατά των Γερμανών», όπως έγραφε η Καθημερινή, την 1η Ιούνιου του 1941. Να λοιπόν γιατί λέω γιατί, ότι η ιστορία και η αλήθεια είναι πεισματάρικα πράγματα και επιμένουν και η ιστορία και η αλήθεια. Όπως και σήμερα έτσι και τότε μαζί και ενωμένος στον αγώνα για την απελευθέρωση και στη γιορτή για την απελευθέρωση σαν σήμερα πριν από 78 χρόνια ήταν πράγματι ο ελληνικός λαός. Οι δοσύλλογοι και οι πατριδοκάπηλοι ήταν και θα είναι πάντα στην άλλη μπάντα. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που στην Ελλάδα η 12η Οκτώβρη, η ημέρα της απελευθέρωσης δηλαδή της Αθήνας, μιας ανολοκλήρωτης βεβαίως απελευθέρωσης για το λαό και τον τόπο, είναι μια ξεχασμένη επέτειος. Είναι μια ξεχασμένη επέτειος για την άρχουσα τάξη και για το κράτος της. Και να σας πω και κάτι, έχουν και απόλυτο δίκιο. Για ποιο πράγμα να γιορτάσουν? Τι να γιορτάσουν? Να γιορτάσουν μήπως την απουσία τους από τον αγώνα του ελληνικού λαού για τη λευτεριά του? Οι άλλοι τι να γιορτάσουν? Να γιορτάσουν την προδοσία και τη συνεργασία τους με τον κατακτητή? Όλοι οι άλλοι γιορτάζουν βέβαια. Πριν από 78 χρόνια σαν σήμερα ο ελληνικός λαός ξέσκιζε τον αγκυλωτό του φασισμού. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. στο Γοργοπόταμο. Πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Εμπρός, αδέρφια, εμπρός, κι είναι μαζί μας ο λαός στα πιο μεγάλα μας τα κατορθώματα. Στις πέτρες και στα κόμματα, θάνατος, μαύρος αδερφός. Θάνατος, θα γίνω θάνατος. Πήρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Πήρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Μόνο σου τη λευτεριά με τραγούδι.